Got plenty of teeth. Is he good? Yeah. Meg kell nézni, mikor miért ilyen tartalom szart! Mit minden, miért? Mint a nél, annyira érdekére. Thank you.